إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بني عمل سوبا جوت تي سونو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني bo ba legi ñi ngi ci buntu bu am solo bobé nga xamni moy buntu al wala wal bara, bëgg ta yalla tax ak bañ ta yalla tax. Gisoon nañ ni borom téré bi waxon na ni ki nga xamni dafa top yonnati bi alayhi salatu wassalam, nek ko xamni day kennal yalla du dagan ci mom, muy mengo di bëggante ak ñinga xamni dañoo nonu borom bi tabarak wa taala, nonu yonnati bi, nonu diine islam, donte ñooñu dañoo nekk jege ñaale yi leen gëna jege. Mu mel ni wax jooju borom téere bi jëlewu ko rek ci xelum boppam, waaye dafa nekk loo xam ni alquran moo ko yaxal. Loolu moo tax mu ne waddalilu qawluhu taala, mu ne tegtal ba ca loolu mooy waxu borom bi tabaraka wa taala, mooy aaya ba nga xam ni ma ngi ca suratul mujadala aaya 22. سنو برمنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. دو فك أو نيت يو خمني دنيو جم يالا جم بسبنج. يوادون من حاد الله ورسوله. غا فك لين ني منغو دي بغنتيك دي دمبلنتيك نيغا خمني دنيو نونو يالا نونو يونتام. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. donte ñooñu dañoo nekk seeni wayjur wala seeni doom, aw ikhwanahum aw ashiratahum, wala ñu nekk seen mbokk wala seen giir. Ulaa'ika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu, mu ne ñooñee de borom bi tabaraka wa taala mool daal di rëdd seen xol yi ngëm, def ci seen xol yi ngëm daal di koy dëgëral, daal di leen kàttanal ci ruux, maanaam waxyu, waxyu boo xam ni ma nga bawoo ca moom. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها, مودوغال لين تي اجانا يو خامتيني ماغي داو تي سوفام اي ديك موني فوفي دنج فاي سخ. رضي الله عنهم ورضوا عنه, سونو بروم جل وعلا غرم لين ني دالي كوي ديلو غرمدي. موني اولئك حزب الله, نيو نيدي نيو كوريلو بروم بي تبارك وتعالى, ني نيو بارتي بروم بي تبارك وتعالى. الا ان حزب الله هم المفلحون, deug deug ñi nga xamni ñoy pété borom bi tabarak wa taala ñom ñoy ñi taxé. Mune qawluhu la borom bi tabarak wa taala wax ne la tajidu, mune hadha khitabun, mune lol de ak wax la bo xamni lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam dafa jëm ci yonnati bi alayhi salatu wa salam, manam sunu borom fi dafi wax ak yonnati bi alayhi salatu wa salam. Mune la tajidu ay la yaqa, manam du tabbi, du am, du xew. La yakunu mawjudan abadan, an yakuna mu'minun billahi wa rasulihi yuhibbul kufar. Mune do fek mu am mukk ab julit bo xamni gëm na yalla deug, gëm yonentam deug, muy bëggante gi yefari ñi nga xamni nonu islam lañ. Fa in ahabbahum fa innahu laysa bi mu'minin walaw kana yad'i dhalika, mune su deme di beugante ak ñoñe nga xamni noni borom bi tabarak wa taala lañ, koku du aji gem, meme bu wote woni mom aji gem la, ndax nit mën na wote wo lo xamni gemuko ma ngok. Lolu bari na lol. Mune qala ibn al-qayyim rahimahullahu taala fi al-kafiya ash-shafiya, atuhibbu a'da' al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dhaaka fi imkani, وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان. من ابن القيم دفاخ من مو نخ يو da ngay bëgg nooni ki nga xam ni mooy sa soppe, da nga bëgganteeg nooni soppe bi. Ba pare yow ngay woote woo mbëggeel jëme ci sa soppe. Mu ne loolu moom mënta nekk. Ki nga xam ni da nga ko sopp, nga ne sa soppe la, en même temps nga dem di bëgganteeg ay noonam. Mu ne rax ca dolli ngay noonu ñi nga xam ni ñoo ko sopp. Waaw, ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo sopp sa soppe boobu te bëgg ko, nga noonoog ñoom. Ña ko bañ, nga bëgganteeg ñoom. Mu ne ana mbëggeel ga ngay woote woo, yow mi nga xam ni yaay mbokkab sheytaane. Mu ne kon fa haada laa yumkinu abadan an yuhibba alkuffaar yaqulu ana uhibbu allah wa rasulahu. Mu ne mënta nekk ki nga xam ni danaan bëgg na yàlla, bëgg yonantam, muy bëgganteeg yéefar yi. Li qawlihi ta'ala, mu ne benn ngir waxu borom bi tabaraka wa ta'ala, sunu borom ne ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawadda. Sunu borom ne ey yeen way gëm yi. Déglul aaya bu baax. Sunu borom foofu dafa wootee lan ci baatu ngëm, muy wax ak aji gëm yi. Mu ne leen bu leen jàppee ñi nga xam ni samay noon lañu, teg ci nekk seen noon yéen, bu leen leen jàppee ay péete, ay farandoo, ma ngoog, ngeen di am ci ñoom cofeel. Mu ne ba keroog aaya bay agse ca fa sunu borom jalla waala di waxee naan ila qawlihi ta'ala qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maah. Mu ne am ngeen royuwaay bu rafet, royuwaay bu jekk, royuwaay bu baax, bu jub ci ibrahim alayhi salaatu wassalaam ak ña nga xam ni dañu gëmoon ànd ak moom. Id qaalu li qawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ca ba ñuy wax seen nit naan leen, ñun de aji dañ lañ ba set wecc ci yéen ak yi ngeen di jaamu. Walis borom bi tabaraka wa ta'ala, dañ nañ ci yéen, dañ ci li ngeen di jaamu, loolee nga xam ni du yàlla, du jaamu yàlla, dañ nañ ci. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويدنا نولين تكات دخنا سنو ديجن تيجين أك نونوك مبانيال بفاو لدول نك نجين ديل سيوات جم بروم بتبارك وتعالى موم دونك. بقي آيويو نك سورة الممتحنة. Soo demee ci tafsir boobee nga xam ni mooy tafsir Nasir al-Saadi, dafay wax mu ne ñu bari ci mu fassiroon yi dañuy wax ñu ne aay yi seen sababu wàcc mooy qissa boobu nga xam ne romboon nañ ko, te mooy qissa saxaabi bu baax boobu di Khatib bun Abi Baltaa radiyallahu anhu. Ma ngoog ci lettre boo xam ni bindoon na ko di fàggandikuloo yéefar yi ngir jubluwaayam moo doon lan, ngir mbiri àdduna kepp. Jubluwaayam nekkul woon yéefari not islam, moo tax nga gis sunu borom ne yaa ayyuha allazina amanu. Ba bu ko defee ba léegi sunu borom woowee ko, gis nga ko, moog yeneen way gëm yi mu woowee leen baatu ngëm ba léegi, mu ne yaa ayyuha allazina amanu. Ma ngoog kon loolu qariina la, muy indice boo xamante ni day wane ne Khatib jëfam jooju taxut mu génn ci islam. Bien vrai que lu doon dimbali yéefar yi la, waaye jubluwaayam nekkul woon kéefér not islam. Jubluwaayam nekkul woon loolu, waaye jubluwaayam mbirul àdduna kepp la. Xam nga waxoon nañ la ne dafa am lu ñuy tuddee attawalli ak almuwalaat. Attawalli boobu moom bu ko ab jullit defee loolu moo koy génn ci islam. Day fekk jubluwaayam ci dimbali bi muy dimbalanteeg yéefar yi mu nekk kéefér not islam, wala mu bëgg yéefar yi bëggaale kéefér, te ne ab julit la. Boobu mooy bi nga xam ni mën naa génnee ab julit ci islam. Waaye almuwalaat, bëgg yéefar yi ngir àdduna kepp, taxut nit ki génn ci islam, waaye jëf la joo xamante ni nag sunu borom daf ko ŋàññi recommandé wu ko. waye tolluwul ci génne nit ci islam. Kon benn indi sa ngi noonu muy ya ayuha alladina amanu googee ma ngo mu ne kadalika ba aaya bay jeex sunu borom jalla wa ala di wax naan wa man yafcaluhu minkum faqad dalla sawa assabil ma ngo mu melal jëf joojee ci ne jëf ji dalal la ak réer la. Loolu it beneen qarina la, muy beneen indis guy wane ne jëf ja àggut ci xaatib nekk yéefar ak it rax ca dolli yeneen indis xaatib dafa bokkoon ci waa Badar ak yeneen mbir ma ngoog. Kazalika ba ca gën a fës gën ci aleer nag mooy seedewu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu laajee xaatib luy sa jubluwaay xaatib wax ko ko yonent bi ne sadaqakum wax na leen dëgg ma ngoog. Yonent bi ne sadaqakum wax na leen dëgg ma ngoog. Kon loolee yépp la nga ciy jànge mooy ndekete islam diina la boo xamante ni nii dañul ñu koy tooñ, dañul ñu koy tooñ ci côté yu bëri. Léegoo-léeg sax julliñ ci seen bopp tooñ islam ci ñàkk jël texte yi teg ko fiñ ko war a teg, jël yenn texte bàyyi yeneen. Sunu borom ne atuminuuna bi baadi alkitaabi wa takfuruuna bi baadi, ndax da ngeen di gëm lenn ci téere wocc la ca des. Jël yenn aaya yi nga xamante ni nii arrangé na la dëppoo naak li nga bëgg rek nga jël aaya yi kese bàyyi yeneen yi. Kadalika ci beneen wàll bi muy ñi noonu islam nga xamante ni nii dañuy jéem a seppat ci alquran ak téere yi nga xam ni moom la borom xam-xam yi bind, di ci jéem a seppat loo xamante ni nii dañ koy jéem a tuumaalee islam. Naan gis nga julit ñaa ngi nii seen diine diine en la, seen diine diine violence la, seen diine diine mbañeel la, ndax aaya bee mi ngi wax naan mbañeel nangam mbañeel nangam. Gis nga ko ma ngoog. Ndax sunu borom jalla wa ala waxul ci alquran ne wa in janaxu lissalmi fajnax laxa, ah gaañi de buñ jéngee jëm ci jàmm waaye demal fekk si leen ci jàmm ja. Wa in janaxu lissalmi fajnax laxa wa tawakkal ala allah, te nga wàkkirlu ci yàlla nag. Ndax ñoom léegoo-léeg mën nañ koo def ngir lan? Ngir def la pakatal, ngir piège la. Gis nga kadalika ak yeneen nusus xoolal wa in istansaruukum fi ddiini fa alaykum annasr illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Ñooñee nga xamante ni ay way gëm lañ te jotuñu woon a gàddaay, buñ sàkkoo ci yéen ndimbal ci ndimbalug diina ñëw leen ngeen dimbali leen, lu dul ndimbal goo xam ni day dox seen digganteeg ay nit yoo xam ni da ngeen a signé woon pacte de paix. Mu ne ñooñu moom bu leen dem dimbali leen. Seetal li ci lan? Ci sàmm kóllare ak sàmm jàmm goo xam ni dox na jullit ñi ak ñeneen ñu dul jullit. Xoolal sunu yonante alayhi salaatu wasalaam xadisu abdullah ibni abbas ci buxaari mu ne man qatala muahadan lam yarex raixat aljanna, képp koo xam ni faat nga bakkanub yéefar, yéefar boo xamante ni nii ah dafa dugg ci pacte ci réewu jullit ñi nekk fa, nga faat yéefar boobee mu ne xetu àjjana du la xeeñ, xetu àjjana du la xeeñ. Gis nga ko muahad mooy koo xamante ni nii ab yéefar la naam waaye dafa dugg ci réewum jullit ñi ci jugginwu légal ci pacte bu leer nañ, nga yow nga ñëw faat bakkanu kooku, ndax loolu tal fitna la yàqale ci kaw suuf. Kon gis nga islam diine la boo xam ne day préserver bakkan yi waaye diine jàmm la. Waaye nag islam du am ay nitam ay doomam ñu gëm ko ba pare muy taxaw di seetaan lor di jóge feneen ñu leen di lor, di leen duma subaak ngoon, di leen fitnaal subaak ngoon, di leen génnee seen kër yi subaak ngoon, te du ne nag ah am na foo xam ni bu ngeen sësee mala sax bu sësee génnee ay weyam. Moo tax ma ne islam dañ koy tooñ ci côté yu bari ma ngoog. Léegoo-léeg nga gis bindkat bu ñëw bind islam daa di répertuer ay aayam yoo xamante ni ni aay yi day wax ci jihaad, yi day wax ci nangam pour wane ne islam diine violence la, bàyyi yeneen aaya yi nga xam ni day wax ci jàmm. Dama leen di jox misaal. Dañuy wax ñu ne États-Unis pays de liberté la, États-Unis pays de liberté la. Est ce que loolu dafa nekk lu général? dedet liberté bi da fay teunkou ci li nga xamanteni ni manam cadre lan la cadre lu xel nangou cadre lan cadre lo xamanteni du lor dundu ñafa nek tay bo jëwone sa fital ñew di tire nonu nan pays de liberté la amna liberté wu jënd fital amna liberté wu tire est-ce que am nga liberté ray nit est-ce que am nga liberté yakal nit ñi kon gis nga batu liberté sax dafa laaj limite noné la texte alcorane mel daf ci am yo xamanteni ni dafa am ay limite bopam dafa am contexte am dafa am jaar wayam mangok bu ko defé kon mbok yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.